brat. Niosę życie rapera w pełnej wersji maksimum. Dokładnie tak. DJ Tor, DJ B. Pośród kartek spojrzę w kosmos, nim nadejdzie brzask. Wypowiem jak Sean Carter swoje życzenie do gwiazd. Gdybym kiedyś złamał skrzydła, zszedł niżej poziomu, niech rozświetlą mi swym blaskiem drogę do domu. Show biznes chciał pokory, mówił to droga donikąd. Miałem odwagę żyć jak chcę, wziąć na barki to ryzyko. Dziś po koncercie dajesz 5 albo props na blogu. Wracam do siebie, to był dobry dzień, kostka lodu. Więc chodź, chodź, pokażę ci świat rapu, tam jest moc. Zaufaj mi jak brato. Hip hop jest na tych osiedlach, na tych osiedlach, a ja trzymam go w garści. Więc chodź, chodź, pokażę ci świat rapu, tam jest moc. Moc. Zaufaj mi jak brato. Hip hop jest na tych osiedlach, na tych osiedlach, a ja trzymam go w garści. Niektórzy ludzie mówią, jesteś póki ktoś pamięta. Jakby moje życie było w cudzych rękach. Życzliwie się uśmiecham, nie bierz tego jako słabość. Jak Evidence i Raka razem z Talibem w kolabo. Dobry raper z Queens kiedyś życie nazwał dziwką. Mam szacunek, sorry, nie podpiszę tego ksywką. Miłość jest życia światłem, do szczęścia kluczem. Dziwka nie jest nawet jej marnym substytutem. Więc chodź, chodź, pokażę ci świat rapu, tam jest moc. Zaufaj mi jak brato. Hip hop jest na tych osiedlach, na tych osiedlach, a ja trzymam go w garści. Więc chodź, chodź, pokażę ci świat rapu, tam jest moc. Moc. Zaufaj mi jak brato. Hip hop jest na tych osiedlach, na tych osiedlach, a ja trzymam go w garści. Każdy ma swój moment prawdy jak guru. Śpiew chóru, nieraz słyszałem, odpuść, nie przebijesz głową muru. Nowy dzień, stara śpiewka, ten sam prosty wybór. Grasz o wszystko, czy oglądasz czyjeś życie z trybun. Chcą dokleić łatkę, schować w szufladę. Ciągle zrywam te kajdany, choć iluzjonista ze mnie żaden. Bez króla w kapeluszu, nie zamknę się w skrzyni. Jak Masta Ace powiedział, będę wielki jak Houdini. Więc chodź, chodź. Więc chodź.